Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Ευρισκόμαστε στη σελίδα 46 του βιβλίου και ομίλησε ο γέροντας εδώ προηγουμένως για το ότι πλέον ο Όσιος Σιλουανός έχει φτάσει να άρχισε μάλλον να οδηγείται εις την καθαρή προσευχή και η χάρις πλέον παραμένει μόνιμη κοντά του και αρχίζει η ασπραχνία του Θεού να πλημμυρίζει την ψυχή του και το Άγιο Πνεύμα το γεμίζει με δύναμη πολλής αγάπης. Μέσα από αυτά τα πολλά τα χρόνια οπωσδήποτε απέκτησε πολύ πείρα σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα και διαμορφώθηκε σε έμπειρον πνευματικόν αγωνιστή, όμως παρά τα αυτά λέει εξακολουθούσε να πάσχει από το ευμετάβλητον και ασθενές της ανθρωπίνης φύσεως και συνέχιζε να χύνει πικρά δάκρυα η καρδιά του όταν μειωνόταν μέσα του η χάρις. Και προχωρεί πιο κάτω και λέει ότι έτσι ακόμα και αυτή η φλογερή οδός δεν αποδείχθηκε σύντομη. Πέρασαν ακόμη 15 χρόνια μέχρι ότου αποκτήσει την δύναμη να αποκρούει με απλή εσωτερική κίνηση του νου απαρατήρητη απ' έξω κάθε τύπου προγωμένος των πλήγων ευαριά. Βλέπουμε ότι τα χαρίσματα του Θεού και οι ενέργειες του Θεού έρχονται στον άνθρωπο μετά από πολλήν αγώνα και πολλήν υπομονή και πολλήν καρτερία και μεγάλη πίστη. Και όπως κάποτε ρωτήσαμε κάποιον Άγιον άνθρωπο στο Άγιον Όρος, τον Γέροντα τον Πατέρα Παΐσιο, πώς λέμε ότι στο χώρο της Εκκλησίας δύσκολα τρόπον δεινά ο άνθρωπος φτάνει στον χώρο του αγιασμού και δεν γίνεται έτσι απότομα και εύκολα η μετάβαση από την κατάσταση της αμαρτίας στην κατάσταση της απαθίας και της χάριτος, αλλά όμως χρειάζεται πολλής αγώνας και πολλής κόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να πλησιάσει, ας πούμε, τρόπον την αυτόν τον χώρο, το μυστηρίο. Ενώ σε χώρους μη πνευματικούς, δηλαδή εννοούμε όπου το Πνεύμα το Άγιο δεν υπάρχει και είτε είναι χώροι αυτοί πλάνης, είτε είναι χώροι αιρέσεων, είτε είναι χώροι δηλαδή άλλων ιονδήποτε καταστάσεων, εκεί βλέπουμε, ας πούμε, οι άνθρωποι μόλις πάνε εκεί σε λίγο καιρό εμφανίζονται ότι είναι αναγεννημένοι, ότι είναι γεμάτη ειρήνη, ότι έχουν μέσα τους χάρη, έχουν χαρά, κάνουν τους ευτυχισμένους, τους ειρηνικούς, τους πραείς, ονομάζουν ήδη τους εαυτούς τους αναγεννημένους, ενώ εμείς κάνουμε χρόνια και χρόνια και πορευόμαστε μέσα στα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Και βέβαια λέει και ο γέροντας με τη δική του απλότητα ότι κοίταξε, ο Σατανάς τα έχει φτηνά τα χαρίσματα και όποιος πάει εκεί του δίνει εύκολα, αλλά όπως φτηνά είναι και εύκολα δίνονται, εύκολα χάνονται και τελικά εάν τα αναλύσει κανείς με ένα έμπειρο πνευματικό μάτι θα δει ότι όλα αυτά βασίζονται και πηγάζουν μάλλον από την πηγή της ιήσεως, του εγωισμού, της καινοδοξίας, η οποία καμουφλάρεται και η πιο επικίνδυνη καινοδοξία, η πιο επικίνδυνη περηφάνεια, ο πιο επικίνδυνος εγωισμός είναι αυτός ο οποίος εμφανίζεται με το κάλυμα της ταπεινώσεως και εμφανίζεται με το κάλυμα της πραότητος, της αοργησίας, ότι ο άνθρωπος τάχα, ας πούμε, είναι τόσο ήρεμος, δεν οργίζεται ό,τι και αν του πούμε. Βλέπετε, καμιά φορά έρχονται, ας πούμε, αιρετικοί άνθρωποι, οι οποίοι διαστρέφουν εσκεμμένα και οφθαλμοφανώς το Λόγο του Θεού, το Λόγο του Ευαγγελίου, και τόσο δηλαδή προκλητικά, ας πούμε, υποτιμούν και την νοημοσύνη μας και την αλήθεια της Εκκλησίας, και όταν κάποιος τροποντινά με ζήλο ομιλήσει με αυτούς, τότε αυτή γεμάτη πραότητα, γεμάτη δηλαδή τάχα ειρήνη, ενώ αυτή ήταν τα φορεία της ταραχής που τη μετέδωσα στους άλλους όλους, κάνουν μετά τους ειρηνικούς, ότι γιατί ταράζεσαι, έτσι είναι, ας πούμε, κοίταξε, εμείς που είμαστε ειρηνικοί, και εγώ δεν ταράχτηκα. Αφού έκανε όλο τον κόσμο ανάστατο, εκείνος δεν ταράχτηκε, έμεινε απαθέστατος. Όπως έτυχα κάπου μια φορά που τσακώθηκα μερικοί χριστιανοί, έτυχα σε ένα χριστιανικό καυγά δηλαδή, που κάποιοι άνθρωποι της Εκκλησίας, υποτιθέμενοι, τσακώθηκαν, σκοτώθηκαν, είπαν λόγια ο ένας του άλλου, και μετά, πώς να πούμε, προσπάθησαν να συγκαλυφθούν και πίσω και από το προσωπείο της ευσεβίας, και ο ένας έλεγε ότι λέγε εσύ ό,τι θέλεις, εγώ τώρα που με ευρίζεις εμένα, εγώ παίρνω στεφάνους από τον Θεό και στεφανώνομαι και ξέρω εγώ τέτοια πράγματα, τη στιγμή που ο ίδιος δημιούργησε όλη τη φασαρία. Τέτοιο σύμπλεγμα εγωισμού αρρωστημένων, το οποίο εμφανίζεται με τη μορφή της πραότητος. Είναι αυτό δηλαδή που λέει και ο Λόγος του Θεού, ότι είναι λύκος με ένδυμα προβάτου. Ένας λύκος που η τρίχα του, η προβιά του είναι ένα αγαθό προβατάκι. Αλλά εκείνο το προβατάκι όμως είναι ένας πονηρός και ένας κακούργος λύκος. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι ο άγγελος ο σατανάς μετασχηματίζεται και εις άγγελο φωτός. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ διάκριση, ώστε να καταλάβει ο άνθρωπος πού ευρίσκεται ακριβώς το σημείο αυτό εις το οποίο πλανάται. Και είπαμε ότι η εξαριστερών πλάνη, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή το να, ας πούμε, να μας πει, ξέρω εγώ, η σκέψη μας ότι πιάσ' τον αυτόν και βρίσε τον, ας πούμε, ή κάνε αυτή την αμαρτία που φαίνεται, είναι αμαρτία, είναι οφθαλμοφανής αμαρτία, και έτσι δεν έχουμε καμιά αμφιβολία. Αυτό εμάς τους χριστιανούς, δηλαδή προχώμαστε στην Εκκλησία, ας πούμε, και μελετούμε τον Λόγο του Θεού τροποντινά, δεν μας πολεμεί και τόσο πολύ, γιατί ξέρει ότι αν μας πει, ξέρω εγώ, πήγαινε κλέψε ή πήγαινε κάνε αυτή την αμαρτία αντιχοντρή, θα αντιδράσουμε, δεν θα δεχθούμε να πάμε. Αλλά πλησιάζει με έναν άλλον τρόπο ο εκδεξιών πόλεμος, ο λεγόμενος, δηλαδή αυτός ο πόλεμος, ο οποίος η παγίδα που δεν φαίνεται ότι με πρώτη ματιά ότι είναι παγίδα, και πολλές φορές είναι και δικαιολογημένη, ας πούμε. Ξέρω εγώ, μπορεί να κρύβει πίσω εκδίκηση, να κρύβει μίσος, να κρύβει φθόνον, να κρύβει κακία, και όμως εξωτερικά να είναι γεμάτος αγάπη και γεμάτος, ας πούμε, τάχα πνευματικών ενδιαφέρον. Πολλές φορές παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, δήθεν λένε την αλήθεια για να ωφελήσουν κάποιον άλλο, και αν τους εξετάσεις θα δεις ότι ο λόγος, η αιτία που μιλάνε έτσι είναι τα κεκριμένα πάθη τους. Έχει κακία για τον άλλο, μισά τον άλλο, φθονεί τον άλλο, και επειδή ψάχνοντας βρήκε και ένα ελάττωμα πάνω του, τάχα, ας πούμε, από χριστιανική αγάπη να τον σώσει, να τον ευεργετήσει, του δίνει και μια και πάει ο άνθρωπος, και αυτός νομίζει ότι έκανε το συμφέρον του, το συμφέρον της ψυχής του άλλου. Γι' αυτό είπαμε και μια άλλη φορά το πόσο μεγάλο δείγμα αρετής είναι το ο άνθρωπος να μάθει πάντοτε να ομιλεί, ας πούμε, για τους άλλους ανθρώπους με καλά και επενετικά λόγια και με γεμάτος γλυκύτητα, χωρίς να μειώνει ποτέ τον άλλον άνθρωπο, έστω και αν οφθαλμοφανώς αμαρτάνει και πέφτει σε λάθη. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, ώστε και εμείς να μην είμαστε αφελείς και να παρασυρώμαστε από τους εξωτερικούς τύπους των ανθρώπων. γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι, πώς να πούμε, παρέδωκαν τον εαυτόν τους εξ ολοκλήρου στη συνεργασία με τους δαίμονες. Και όμως στα μάτια των ανθρώπων είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Και όταν του λες το άλλο, κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος είναι κατοικητήριον των ακαθάρτων πνευμάτων. Είναι μάγος, είναι πνευματιστής, είναι λατρεύει τον σατανά. Πώς το λένε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς ένας πλανεμένος που έχει πλανεμένες σκέψεις, πλανεμένες ιδέες και διδάσκει πλανεμένα τους ανθρώπους, αλλά είναι ένα κατοικητήριον των ακαθάρτων πνευμάτων. Και σου λέει, μα γιατί, πάτερα, αυτός που είναι τόσο καλός, που μας μιλά για την αγάπη, μας μιλά για τη δικαιοσύνη, μας μιλά για το Ευαγγέλιο και μας λέει για τον Χριστό και μας μαθαίνει να προσευχόμαστε. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να είναι έτσι? Δεν είναι δυνατόν. Και πώς να πούμε, πλανούνται οι άνθρωποι από τις εξωτερικές εντυπώσεις. Διότι, μην πει ως βοήθεια, Ανδρέα, αυτό το πράγμα. Διότι αυτά είναι βιτρίνες. Είναι βιτρίνες και καμιά βιτρίνα δεν... Εντάξει. Ναι. Ακούγεται κάτω. Εγώ και καλά κάτω εσείς όλοι. Εντάξει. Καμιά βιτρίνα δεν δείχνει το πραγματικό της εαυτόν. Εσείς που πάτε και ψουνίζετε, ξέρετε ότι οι βιτρίνες είναι τόσο ωραίες και τα πράγματα τόσο, ας πούμε, άσχημα καμιά φορά. Λοιπόν, κανείς δεν εμφανίζει τον εαυτόν του όπως είναι. Και πολλές φορές, ξέρετε, ούτε και ήδη αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πού κινούνται. Διότι όταν ο σατανάς εχμαλωτήσει τον άνθρωπο με την υπερηφάνεια, τότε τα άλλα όλα πλέον δεν τον ενδιαφέρουν. Είναι τόσο περιεκτικό πάθος ο εγωισμός. Είναι τόσο, δηλαδή, τόσο μεγάλο, τόσο κυριεύει τον άνθρωπο, τόσο τον εχμαλωτίζει. Είναι πηγή κάθε κακού που πλέον δια της υπερηφανίας αυτός γίνεται εγκρατής. Ενώ προηγουμένως, ας πούμε, κυλιόταν μέσα στα αρχικά πάθη, παραδείγματος χάρη. Όταν παραδόθηκε στην πλάνη και στην αίρεση και στην, πώς να πούμε, στη μάκριση του από την Εκκλησία και από το λόγο της αληθείας, τότε πάβουν και τα πάθη να τον πολεμούν, πάβει και η αμαρτία τον πολεμά, νομίζει ότι αγαπά τον Θεό, προσεύχεται κτλ. Και δεν καταλαβαίνει ότι όλα αυτά κινούνται μέσα σε ένα σκοτεινό δέδαλο της υπερηφανίας. Και όταν κυριαρχήσει η υπερηφάνεια στον άνθρωπο, τότε όλα τα άλλα υποχωρούν. Πραγματικά ο διάβολος αποσύρει τον πόλεμο των άλλων παθών για να ξεγελαστεί ο άνθρωπος και να νομίσει ότι εσώθηκε και ότι ελυτρώθηκε. Γι' αυτό πολλές φορές παρατηρούμε μερικούς ανθρώπους που έρχονται και λένε ότι εγώ αναγεννήθηκα. Και πώς αναγεννήθηκες, παιδί μου? Από την ώρα που πίστεψα στον Χριστό αναγεννήθηκα. Και πού πάει ο αγώνας σου? Πού είναι τον αγώνα σου? Δεν χρειάζεται αγώνας. Φτάνει που πίστεψα. Και πότε έγινε αυτό, πότε πίστεψες? Μπορεί να έχει και ένα μήνα δηλαδή. Και έγινε δηλαδή, θεωρείται αυτόν του ίσα με τον Απόστολο Παύλο. Βέβαια αυτό αγγίζει τα όρια της παραφροσύνης. Όμως δυστυχώς παρατηρείται αυτόν το φαινόμενο. Και στους χώρους των αιρετικών και στους χώρους των ανθρώπων που είναι έξω από την Εκκλησία. Μέσα στο χώρο των πνευματικών της Εκκλησίας όμως εκτελήσεται μια μεγάλη πάλη, μια μάχη, διότι εκεί πραγματικά ο διάβολος, ο οποίος αντιστρατεύεται τον άνθρωπο, δεν δέχεται να παραμείνει κανείς εκεί και αρχίζει τον αδυσόπιτο πόλεμο για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Και δεν φτάνει αυτό μόνο, δεν είναι ότι έχουμε τον πόλεμο εκ του διαβόλου, αλλά και η πρόνοια του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, επειδή ακριβώς είναι ο καλός ιατρός και ο πραγματικός ιατρός και όχι ο κομπογιαννίτης ο οποίος κοροϊδεύει τον άνθρωπο, επιτρέπει στο να εμφανίζονται τα πάθη, επιτρέπει στο να οφθαλμοφανώς να μας πολεμούν τα πάθη, ώστε να τα εντοπίζουμε και να τα πολεμούμε και ακόμα περισσότερο να ταπεινωνόμαστε και να καταλάβουμε την πραγματικότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Διότι εάν δεν έρθουμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα του εαυτού μας, δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε σωστά τον εαυτό μας. Και αν δεν θεραπευθεί ο παλαιός άνθρωπος, τότε δεν έρχεται το Πνεύμα το Άγιον του Θεού να κατοικήσει στην καρδία του ανθρώπου και να τον θεραπεύσει. Εκεί λοιπόν που βλέπετε φτηνά πράγματα, φτηνά οράματα, φτηνές εμπειρίες, συχνές εμπειρίες, ξέρω εγώ διάφορα τέτοια πράγματα και εύκολες προβολές και διαφημίσεις, έστω και για τις οδού της ταπεινώσεως της φαινομενικής, τότε πρέπει να βάλετε πολλά ερωτηματικά και να μην μένετε εις την βιτρίνα των ανθρώπων και στην βιτρίνα των λόγων, αλλά να προχωρούμε περισσότερον, διότι το Πνεύμα του Άγιον του Θεού εισδύει μέχρι το βάθος του άλλου και οι άνθρωποι του Θεού μπορούν να καταλάβουν την πλάνη που βρίσκεται ο άλλος άνθρωπος. Όπως λέει ο Απόστολος, ότι ο πνευματικός άνθρωπος πάντας μεν κρίνει, υπουδενός δεν ανακρίνεται. Μπορεί με τη χάρη του Θεού να διεισδύσει το βάθος του είναι του άλλου, αλλά ο ίδιος δεν μπορεί κανείς να διεισδύσει μέσα του, διότι έχει το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμα ο Χριστός μας προειδοποίησε ότι εις τις έσχατες ημέρες, και έσχατες ημέρες είναι όλες οι ημέρες της ζωής μας, όλες οι ημέρες της Εκκλησίας, στις έσχατες ημέρες, τότε πολλοί, λέει, ψευδοπροφήτες θα γερθούν στον κόσμο και θα πλανήσουν πάρα πολλούς και θα πούν ότι να, εδώ είναι ο Χριστός και εδώ είναι ο Χριστός και εκεί είναι ο Χριστός, και ή δυνατόν θα πλανήσουν και τους εκλεκτούς. Φανταστείτε ότι θα είναι τόσο δύσκολο να διακρίνουμε την αλήθεια, ώστε ακόμα ή δυνατόν δεν θα πλανήσουν τους εκλεκτούς, αλλά θα κινδυνεύσουν να πλανηθούν και οι πιστοί άνθρωποι της Εκκλησίας, διότι θα ομοιάζουν τόσο πολύ τα έργα αυτά των αντιχρίστων δυνάμεων, του αντιχρίστου πνεύματος, του αντιχρίστου ανθρώπου, με τον Χριστό, με το χάρη του Αγίου Πνεύματος, που θα δυσκολευτούμε να καταλάβουμε πού έγκυται η πλάνη και αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Διότι μέσα από την πείρα των Αγίων Πατέρων βλέπουμε ότι η πλάνη ομοιάζει πάρα πολύ με την χάρη. Έχει τεράστια ομοιότητα. Τόσο πολύ μιμείται η πλάνη τη χάρη, που πολλοί πλανέθηκαν και πολλοί ασκητές και πολλοί μοναχοί κατά καιρούς πλανέθηκαν και απόλεσαν και τις φρένες τους ακόμα και έπαθαν και μεγάλα κακά και ψυχικά και σωματικά, διότι ακριβώς δεν κατόρθωσαν να ξεχωρίσουν το γεγονός της πλάνης από το γεγονός, το μέγα γεγονός της χάριτος. Και αυτά όλα τα έπαθαν διότι υπήρχε το είναι τους, την ύπαρξή τους, η καινοδοξία και ο εγωισμός και η υπερηφανία, από την οποία εκβλίζει κάθε κακό και η οποία είναι αιτία της εγκαταλείψεώς μας από τον Θεό. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος γίνεται σκεύος του Θεού και ο Θεός του δίνει τη δύναμη ώστε να μην πλανηθεί ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι στις αρχές, όταν άρχισα να ασχολούμαι με την Εκκλησία, ήμουν παιδί, τότε κάποιος φίλος μου ήταν διπλανός μου στο σχολείο, την τρίτη τάξη του γυμνασίου, αυτός τροποντινά με εισήγαγε στο να διαβάζω το Ευαγγέλιο και την Γραφή, και αυτό το παιδί ήταν αιρετικός και εγώ δεν το ήξερα, και με κάλεσε μια φορά σπίτι του και πήγα και θαύμασα την οικογένεια αυτή που στο τραπέζι διέβαζαν την Αγία Γραφή και ομιλούσαν λόγια ωραία, ο πατέρας, είπαν διδάγματα από τη Γραφή, τραγούδισαν στο τραπέζι τραγούδια, ας πούμε, χριστιανικά, όπως τα νόμισα εγώ. Μεταξύ τους ένας τον άλλον έλεγε ο αδελφός μας ο Τάδε, ο αδελφός μας ο Κώστας, ο αδελφός μας ο Νίκος. Παρευρέθηκα και σε ένα-δυο τέτοιες συνάξεις και θαύμασα από την αγγελική ζωή αυτών των ανθρώπων, όπως την νόμισα. Και πήγα στη γιαγιά μου, που ήταν αγράμματη γυναίκα και δεν ήξερε να γράψει το όνομά της, και της είπα ένα-δυο διδασκαλίες που με είπαν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτή η αγράμματη γυναίκα, επειδή ήταν γυναίκα απλή και ταπεινή και ήξερε να προσεύχεται, αμέσως μου λέει, αυτά τα πράγματα δεν είναι του Θεού, διότι δεν είναι, λέει, αυτά τα πράγματα από την ώρα που μου το έπεσε αυτό δεν μπορώ να ησυχάσω. Κάτι συμβαίνει. Εδώ είναι πλανεμένη αυτή, είναι αιρετική, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα το μέσα της, η ψυχή της αντέδρασε. Διότι η ψυχή της απλής γυναίκας της αγράμματης είναι συνηθισμένη να κολυμπάμε στην ηρεμία του πνεύματος του Θεού. Ενώ άλλοι άνθρωποι και εγώ, αλλά τίμον, εγώ ένα μικρό παιδάκι, αλλά άλλοι μεγαλύτεροι και μορφωμένοι δεν μπορούσαν να διακρίνουν το γεγονός αυτό της βιτρίνας και ότι πίσω από αυτήν τη βιτρίνα των εξωτερικών τρόπων υπήρχε το δηλητήριο της νοθείας του αληθινού λόγου του Θεού. Γι' αυτό καμιά φορά που μας πιάνει και εμάς δυστυχώς η δήθεν ευγένεια και η δήθεν τρόπον τεινά ότι ξέρω εγώ να είμαστε πλατιοί, να τα βλέπουμε όλα πλατιά και ότι όλοι χωράνε μέσα, ας πούμε, και αιρετικοί και ορθόδοξοι και λατίνοι και παπικοί και μουσουλμάνοι και βουδιστές και ινδουιστές και όλοι είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού, του Ιδίου κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι μεγάλη πλάνη αυτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ έχουμε κριτήριον αλάνθαστον. Λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος ότι κάθε πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελληλιθώτα, το οποίο δεν ομολογεί τον Ιησού Χριστόν ως τον εσαρκωμένον Θεόν, ο οποίος έσωσε τον άνθρωπο εκ του Θεού και έστην. Δηλαδή μην ψάχνετε να βρείτε άλλες αιτίες και άλλα κριτήρια. Έχουμε κριτήριον ποιον, των Χριστών. Και όχι έναν αφηρημένο Χριστό, τον συγκεκριμένο Χριστό, τον Χριστό της Εκκλησίας, τον Χριστό των Ευαγγελίων, τον Χριστό της εμπειρίας των Αγίων. Λοιπόν, αυτός ο Χριστός είναι η πέτρα πάνω στην οποία άλλοι χτίζουν και άλλοι κρυμνίζονται. Είναι το κριτήριο βάσει των οποίων κρίνουμε τους λόγους των ανθρώπων. Κρίνουμε τις διδασκαλίες των ανθρώπων. Κρίνουμε τη ζωή μας. Κρίνουμε τον κόσμο όλων. Κρινόμαστε όλοι. Ο Χριστός. Και αυτό είναι ο δίκαιος κριτής, ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, να είμαστε νυφάλιοι και να μην πλανόμαστε, να μην γοητευόμαστε και να σαγηνευόμαστε από τα φαινόμενα. Και μάλιστα άκουσα, κουβεντιάζαμε προλίγου, ότι κάποιος ήρθε χθες στην τηλεόραση και μίλησε. Εγώ δεν έχω ευτυχώς τηλεόραση και έχω 20 χρόνια να δω, αλλά άκουσα ότι άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, ως εντυπώσεις δηλαδή στον κόσμο. Τι να πούμε, βέβαια δεν ξέρω τι είπε και τι δεν είπε ο άνθρωπος, αλλά ήταν ένας Ινδουιστής, βουδιστής, ξέρω εγώ τι ήταν, ο οποίος ασφαλώς εμπογιάτισε τον τοίχο του με το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι ατιμία. Αυτό είναι ατιμία. Και είναι η λιγότερη λέξη που μπορώ να πω. Διότι εάν είσαι ειλικρινής να πεις ότι εγώ είμαι βουδιστής και θα μιλήσω βάσει του βουδισμού. Δεν μπορώ εγώ να πάω και να πω, να μιλήσω το Ευαγγέλιο με βουδιστική μπογιά. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Και έτσι απατούν δυστυχώς τον λαό μας. Διότι και εμείς είμαστε ανόητοι άνθρωποι, και αμέσως τρέχουμε να δούμε αυτούς όλους. Θα τους ακούσουμε, τους βάλουμε στην τηλεόραση. Δεν έχουμε τίποτα άλλο καλύτερο για την τηλεόραση. Όταν είναι ένα σκάνδαλο στην εκκλησία, θα το δείξει η τηλεόραση. Όταν είναι ένας πλανεμένος, ένας αιρετικός, ένας μάγος, ένας οποιοσδήποτε, θα τον δείξει η τηλεόραση. Το λόγο του Θεού δεν μπορεί να τον δείξει η τηλεόραση. Βέβαια, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς που δεν το δείχνει και ευτυχώς που δεν θέλει ο Θεός τηλεοράσεις για να σταθεί. Όμως, είναι αυτά τα πράγματα, ξέρετε, είναι θλιβερά, διότι είναι, πώς να πούμε, όπως και μια φορά στα σχολεία κάνουν κάτι τεστ νοημοσύνης και βγάζουν δηλαδή πόση βλακεία κυκλοφορεί σε αυτό το σχολείο, τέτοιες ενέργειες είναι τεστ νοημοσύνης και αποδεικνύουν δηλαδή πόσον έξυπνοι είμαστε. Διότι όταν δεν ξέρουμε την ιστορία μας, δεν ξέρουμε την παράδοσή μας, δεν ξέρουμε την Ορθοδοξία, δεν ξέρουμε την Εκκλησία, έχουμε χρόνον και ενέργειες και διαθέσεις για οσδήποτε άλλους εκτός από το λόγο των καθαρών του Θεού. Εύχομαι βέβαια ο Θεός να σκεπάσει τον κόσμο και να αποκαλύψει τους οφθαλμούς αυτών των ταπεινών ανθρώπων οι οποίοι αγαπούν τον Θεό, ώστε να μην πλανώνται από τα εξωτερικά λόγια και να έχουν ως μοναδικό κριτήριο των ενεργειών τους και των κρίσεών τους τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος έσωσε τον κόσμο και ο οποίος απέδειξε μέσα από το πέρασμα των αιώνων ότι αυτός είναι το φως του κόσμου και όχι τα άλλα πράγματα. Και εγώ δεν θυμάμαι, σας το είπα άλλη φορά, πριν 3 χρόνια περίπου, 1 χρόνο πριν έρθω στην Κύπρο, στο Άγιον Όρος, απεφάσισα να διαβάσω από αυτά τα βιβλία τα ενδουιστικά. Και αφού βέβαια πήρα την ευλογία από τους γέροντες, άρχισα να διαβάζω και είδα τι σημαίνει σκότος και είδα τι σημαίνει το φως του αληθινών του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Διότι πραγματικά είναι εμπειρία αυτό και όχι επειδή συνήθισα στο Ευαγγέλιο που φάνηκε έτσι. Δεν είναι αυτό. Αλλά εμπειρικά καταλαβαίνει κανείς ότι πόσο σκότος κρύβεται μέσα σε αυτούς τους χώρους που είναι ένας δέδαλος ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Δεν σε βγάζει πουθενά, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μια οριστία και ένα σκότος βαθύτατο. Και πόσο ο Χριστός κινείται μέσα σε ένα άπλετο φως το οποίο είναι ξεκάθαρα τα πάντα μέσα εις το χώρο του Ευαγγελίου. Όποιος θέλει βέβαια μπορεί να το δοκιμάσει με την εμπειρία του. Δεν ξέρω, θέλετε να πούμε τίποτα επ' αυτού ή να συνεχίσουμε? Μάλιστα. Πέρασαν λοιπόν 15 ακόμα ολόκληρα χρόνια, τα οποία χρειάστηκε ώστε να αποκτήσει την δύναμη ο Σιλουανός να αποκρούει με απλή εσωτερική κίνηση του νου κάθε τύπου προηγουμένως τον πλήγωνε βαριά. Δηλαδή, φανταστείτε, 15 ολόκληρα χρόνια, όχι σαν τα δικά μας χρόνια που περνούν, ας πούμε, εύκολα, διότι να σηκωστούμε το πρωί, ξέρω εγώ, να κάνουμε 5 λεπτά προσευχή, να πάμε στον μπακάλι, να πιούμε τον καφέ μας, να καθαρίσουμε τα φασολάκια μας, να μαγειρέψουμε, να σκουπίσουμε και όλα αυτά που κάνουμε. Και περνάει η μέρα εύκολα. Και το βράδυ να κάτσουμε στην τηλεόραση και να περάσει και η νύχτα εύκολα και να πάμε να κοιμηθούμε, ξέρω, να σηκωστούμε το πρωί και όλα. Ο χρόνος περνάει έτσι. Ο χρόνος των Αγίων είναι πάρα πολύ ακριβώς. Ούτε δευτερόλεπτο δεν περνάει έτσι απαρατήρητο. Και όταν λέει εδώ 15 χρόνια, για ένα 15 χρόνια ενός Αγίου, 15 χρόνια ενός αγωνιστού, ξέρετε τι σημαίνει? 15 χρονών δευτερόλεπτα, αν μπορείτε να το συλλάβετε αυτό το πράγμα. Όχι ώρες, όχι μέρες, όχι μήνες, δευτερόλεπτα, ακόμα και κλάσματα δευτερολέπτων. Τέτοια ακρίβεια χρόνου υπάρχει στους ανθρώπους που αγωνίζονται, ώστε δηλαδή και το παραμικρό κλάσμα χρόνου μετριέται. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι επέρασαν 15 χρόνια, δηλαδή ο Σιλουανός ήταν 40 χρονών και πλέον, αφού έκανε και άλλα τόσα χρόνια προηγουμένως, άλλα χρόνια άλλων ασκήσεων, ώστε να φτάσει στο σημείο το πνευματικό που πλέον η καρδία του, ο νους του, η ύπαρξή του θα παραμείνει ελεύθερη από τις επιδράσεις των λογισμών και των παθών. Μέχρι τότε, παρόλο που είχε δεχθεί μεγάλη χάρη, παρόλο που είδατε τον επισκέφθηκε ο Χριστός, κινήθηκε μέσα στην ψυχή του όλη η διεργασία της πνευματικής ζωής, όμως η ελευθερία από αυτά τα πράγματα δεν εδόθηκε παρά μόνο μετά από πολλά χρόνια. Και επειδή μιλάμε για τον χρόνο, πρέπει να ακριβώς να καταλάβουμε ότι τελικά αυτό το οποίο μας έδωσε ο Θεός εμάς, αυτό που έχουμε στα χέρια μας και βάσει του οποίου τρόποντινά θα γίνει κρίσης, η κρίση του εαυτού μας είναι ακριβώς ο χρόνος. Ο χρόνος. Δηλαδή θα κοιτάξει καθένας τον εαυτόν του ότι πόσα χρόνια έχω. 20, 30, 50, 60, 80 χρόνια. Τι έγινε σε αυτά τα χρόνια? Τι απέκτησα σε αυτά τα χρόνια? Πώς πέρασαν τα χρόνια αυτά? Και άκουσα και νομίζω είναι αληθές αυτό και επιστημονικά αποδεικνυόμενο ότι ο άνθρωπος όταν είναι να πεθάνει την τελευταία του, ξέρω εγώ, αναπνοή, η τελευταία του στιγμή, βλέπει σαν σε ταινία όλη του τη ζωή, από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω επιστημονικά στέκει αυτό το γεγονός, και πιστεύω ότι είναι έτσι, διότι ακριβώς έχει αυτή την αίσθηση όλη τη ζωή του, και βλέποντας αυτό το πέρασμα όλη το χρόνο, κοιτάζει να δει τι έχει στο χέρι του. Και οι Άγιοι ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι, πανέξυπνοι, διότι ακριβώς έπιασαν τον χρόνο και είπαν ότι, όπως κάνει ένας επιχειρηματίας, ότι βάσει αυτών των χρημάτων, ας πούμε, πρέπει να παράγω, ας πούμε, τόσο, πώς τα λένε, τόσα κέρδη, τόσα λεφτά, ας πούμε, περισσότερα από αυτά τα χρήματα. Έτσι κάνει δηλαδή και ο άνθρωπος του Θεού. Βάσει του χρόνου οφείλω να παράξω, ας πούμε, αυτήν το έργο, το πνευματικό. Και γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, ο πνευματικός άνθρωπος που αγωνίζεται, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, ώστε να μην χάνει χρόνο. Μην χάνετε χρόνο. Διότι οι Άγιοι έκλαψαν, όχι για τις αμαρτίες τις οποίες ο Θεός οπωσδήποτε συνεχώρησε δια της μετανοίας, αλλά για τον χρόνο που έχασαν. Όταν κατάλαβαν τι σημαίνει χρόνος σε αυτήν τη ζωή, ο χρόνος της παρούσης ζωής, έκλαψαν και κλαίνε για το τελευταίο κλάσμα δευτερολέπτου το οποίο έχασαν. Βέβαια δεν τα λέω αυτά για να απελπιστούμε και να τρόπονται να μας πει απογοήτευση, εάν ήδη βρισκόμαστε στη δύση της ζωής μας, αν και ελάχιστοι πιστεύουν, ας είναι και 80 χρονών, ότι τελειώνει σε λίγο η ζωή τους. Μακάρι να το πίστευαν οι άνθρωποι, θα γλιτώναμε από πολλά κακά. Αλλά βλέπετε, ο άνθρωπος έχει και μέσα του την αίσθηση της αθανασίας. Λοιπόν, όταν καταλάβει κανείς, ας πούμε, πώς πέρασε και πού ευρίσκεται και τι έπρεπε να κάνει, να στραφεί πίσω και να αναπληρώσει τον χρόνο αυτό μέσα από τη μετάνοια. Και λέει στο γεροντικό, ερώτησαν τον Αβά Αγάθωνα, ένα μεγάλο γέροντα, ο οποίος έφτασε σε μέτρα θεία, και του λέει, γέροντα, φτάνουν 40 μέρες για να μετανοήσω? Του λέει, πολλές είναι τέκνων, πάρα πολλές. Λέει, 10 μέρες είναι αρκετές να μετανοήσω? Λέει, πολλές είναι. Λέει, 3, λέει, και αυτές πολλές είναι. Λέει, πόσες χρειάζονται? Εγώ, λέει, γνωρίζω άνθρωπον που μπορεί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι να φτάσει μέτρων θείων, δηλαδή να φτάσει εις μέγιστο μέτρο. Βέβαια αυτό δεν αναιρεί το προηγούμενο, τα φθηνά χαρίσματα, αλλά όταν ο άνθρωπος πιάσει τη μετάνοια και δεν της ταπεινώσει, ως υποτάξει τον εαυτόν του κάτω από όλη τη χτίση και ελκύσει την χάρη του Θεού, τότε επιτυχάνει αυτό που επέτυχε ο καλός ληστής. Με το μνήστητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου, ο Χριστός του είπε ότι σου λέγω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον Παράδεισο. Και αυτό λοιπόν όλοι μας να έχουμε θάρρος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την Κυριακή του Πάσχα, σε εκείνον τον ωραίο λόγο που λέμε το Πάσχα πριν τη Θεία Λειτουργία, ότι όσοι ήρθατε, λέει, την πρώτη ώρα, να είστε χαρούμενοι. Όποιος ήρθε την δεκάτη, να μην φοβηθεί. Όποιος έφτασε και την ενδεκάτη, να μην αφιβάλλει ότι είναι ο φιλάνθρωπος ο Θεός. Και είναι φιλάνθρωπος και δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον. Δέχεται και τον τελευταίον όπως δέχεται και τον πρώτον. Και έτσι λοιπόν αποδεικνύει ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι όμοια με την δικαιοσύνη των ανθρώπων. Και ο Θεός δεν μοιάζει με εργοδότη ανθρώπινο, που αν δουλέψει 8 ώρες σε πληρώνει 8 ώρες και αν δουλέψει μία σε πληρώνει μία. Αλλά κοιτάει το βάθος της καρδίας και προπάντων το βάθος της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Εάν υπάρξει μετάνοια, τότε όλα τακτοποιούνται και όλα λύονται. Έτσι λοιπόν πέρασα αυτά τα 15 χρόνια του Σιλουανού και όλη του η ζωή, αυτή η ζωή μαρτυρική, για να φτάσει ενώπιον του Θεού. Όσο πύκνωναν οι επισκέψεις της χάρης, σε δύναμη και διάρκεια αύξανε και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό στην ψυχή του Σιλουανού. και έχει αμέσως ένα απόσπασμα από τον ίδιο τον γέροντα. «Κύριε, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω όπως πρέπει για το νέο άρρητο έλεος σου, γιατί αποκαλύπτεις τα μυστήριά σου σε ένα αμαθή και αμαρτωλό όπως είμαι εγώ. Ο κόσμος χάνεται αλυσοδεμένος στην απόγνωση, ενώ ανοίγει σε μένα τον τελευταίο και χειρότερο από όλους την είσοδο στην αιώνια ζωή. Κύριε, πώς θα μπορούσα μόνος, δώσε να σε γνωρίσει όλος ο κόσμος». Όταν ο άνθρωπος πλέον αρχίσει να έχει επίγνωση και αίσθηση της χάρητος του Θεού, τότε αρχίζει να κινείται στην ψυχή του η μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Και το κλειδί ακριβώς το οποίο αυξάνει τα μυστήρια του Θεού, τις δωρεές του Θεού, είναι η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη. Ενώ η αιτία που μειώνει τη χάρη, η αιτία που διώκει τον Θεό από κοντά μας, είναι η αχαριστία και η αγνωμοσύνη. Και έτσι πολλές φορές όλοι μας πέφτουμε σε αυτόν τον τρόπο το κακό, διότι δεν καταλαβαίνουμε πόσα αγαθά μας έχει δώσει ο Θεός. Και με τον παραμικρό πειρασμό, με την παραμικρή θλίψη, με τον παραμικρό σταυρό, ο οποίος και αυτός μέσα από την αγάπη του Θεού προήρθε για την τελείωση τη δική μας και την καλλιέργεια τη δική μας, αρχίζει ο γονγκισμός, αρχίζει η ολιγοψυχία και όλα μας φαίνονται πλέον μαύρα και μας φαίνονται δύσκολα και δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ενώ ο άνθρωπος ο τέλειος, ο Άγιος, και σε αυτήν την ώρα ακόμα που καταστρέφεται η ζωή του ολόκληρη, η επίγεια διαλύεται, σκοτώνεται, χάνεται, φωνεύεται, και εκείνη την ώρα να πούμε ευχαριστεί τον Θεό, διότι κατάλαβε ότι μεταβεύηκε εκ του θανάτου στη ζωή. Εάν μάθουμε αυτό το μεγάλο πράγμα, θα δούμε πώς η ελευθερία θα μας δώσει. Και ξέρετε ότι αυτό το γεγονός είναι και θέμα, πώς να πούμε, θέμα έτσι καλλιέργειας. Μου έλεγε κάποτε ένας ασκητής εκεί στο Άγιον Όρος ότι ήταν μόνος του αυτός ερημίτης, και επειδή ήταν και αρκετά νέος στη μοναχική πολιτεία και πήγε και μόνος του, τον πολεμούσε ο διάβολος μέσα στην απόγνωση. Όλα τα βλέπε μαύρα, δεν μπορούσε, περνούσε αυτές τα στάδια που λέει εδώ ο γέροντας, ο Σιλουανός, και ακόμα χάρης δεν είχε να αρχίσει να ενεργεί μέσα στην ψυχή του, οπότε όλα του φαίνονταν δηλαδή πολύ σκοτεινά. Και έλεγε, μου έλεγε ότι πήγαινε να κάνει εργόχειρο, έκανε κάτι μικρά, σκάλιζε διάφορα εστικονίτσες πάνω στα ξύλα από τους κορμούς των δέντρων, και ξέρετε στο Άγιον Όρος τα πράγματα είναι και πρωτόγωνα στους ερημίτες, δεν έχουν δηλαδή μηχανήματα, με εργαλεία χειροποίητα κάνουν τα εργόχειρά τους. Και πήγε να λέει να κάνω, να σκαλίσω, κοβόταν το μαχαίρι, πεταγόντουσαν τα καρφιά, κόβονταν το χέρι μου από τις λεπίδες, και νευρίαζα, θύμωνα, πετούσα τα εργαλεία από εκεί, και ήμουν σε μια κατάσταση δηλαδή μεγάλη συγχύσεως και απογνώσεως. Προσευχόμουν όλη νύχτα, όλη μέρα, δεν έβγαινε τίποτα. Οπότε με συναντούσαν οι άλλοι πατέρες, τι κάνεις πάτερ, ας πούμε, τι να κάνω, τι να κάνω κι εγώ, δεν είμαι καλά, αγωνιζόμαστε, δεν τα καταφέρνω, και συνέχεια με ψημερούσε έτσι. Με ψημερούσε, γόγγιζε, έκανε τέτοια πράγματα. Περνούσε ο καιρός και βυθιζόταν συνέχεια πιο βαθιά στην απόγνωση, και πιο βαθιά και πιο βαθιά. Οπότε, τι θα γίνει, ας πούμε, έχασε το θάρρος του. Δεν μπορούσε να κάνω τίποτα. Οπότε προσήφθηκε το πολύ για αυτό το θέμα. Και έτσι σιγά σιγά ο Θεός τον φώτισε να αλλάξει τακτική. Οπότε μια μέρα λέει δεν πάει άλλο, δεν θα κάνω έτσι, θα κάνω τελείως διαφορετικά. Ενώ λέει άλλη φορά το μου έπεφτε, ας πούμε, το εργαλείο κάτω και έσπαζε, το έλεγα να το πάρει ευχή, ξέρω εγώ, λέει εκεί πέρα κάμποσες ευχές εναντίον του, ας πούμε, του εργαλείου. Λέει άλλη φορά μόλις πέφτει κάτω το εργαλείο, λέει, θα λέω Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, και ή να ψάλω ένα τροπάριο, ας πούμε, να λέω μέγα το όνομα του Θεού, της Αγίας Τριάδος, δόξα τω Θεώ. Οπότε μετά το συναντούσαν άλλοι, τι καμνείς πάντερ, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Δεν έλεγε απλώς καλά ή καλά, όπως λέμε καμιά φορά, τι κάνεις, πάρα πολύ καλά. Τον κοιτούσαν και άλλοι παράξενοι, τι πάθε αυτός, τους άλεψε χτες, τόσα χρόνια όλο μουρμουρούσε. Και ύστερα λέει, είδα λέει ότι όταν άρχισα να λέω ότι είμαι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, έτσι με πολύ υπερβολή δηλαδή, να δοξάζει τον Θεό και να λέει όλα αυτά, άρχισε η ζωή του και άλλαζε. Και όλα πήγαιναν πολύ καλά, ας πούμε, μετά. Και όταν του ερχόντουσαν ατυχίες, αντί να στριμώχνεται, έψαλεν ή έλεγε να πούμε τροπάρια, τότε όλα άλλαζαν. Και σιγά ανακάλυψε μέσα από αυτόν τον τεχνητό τρόπο ότι πόσα καλά, ας πούμε, είχε η ζωή του και πόσο ωραία πλέον τα έβλεπε όλα. Και ύστερα ανακάλυψε ακόμα το πόσα δώρα μας έχει δώσει ο Θεός. Όλα αυτά τα δώρα, τη φύση, τον κόσμο, το σύμπαν, την ζωή, την αίσθηση, τα πάντα. Και αρχίζοντας από τα χαμηλά, προχωρούσε στα μεγαλύτερα, μέχρι που έφτασε να ευχαριστεί τον Θεό για το ότι ήταν άνθρωπος και δίνει ένα εφίδι, ξέρω εγώ, ήταν ένα μουλάρι, και μετά ευχαριστεί τον Θεό γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και όπως ψάλλουμε στην Εκκλησία, ευχαριστούμε Συ δια τη μεγάλη Σου δόξαν. Βλέπετε, η Εκκλησία, οι Άγιοι ευχαριστούσαν τον Θεό διότι είναι τόσο καλός, τόση μεγάλη δόξα έχει ο Θεός, δηλαδή τόση μεγάλη χάρη έχει ο Θεός. Και αισθανόμενοι αυτήν τη μεγίστη χάρη του Θεού, τότε ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι τόσο σπουδαίος Θεός και αυτός ο Θεός είναι Πατέρας μας. Και εμείς είμαστε τέκνα του Θεού αυτού και όχι μόνο τέκνα Του, αλλά και έχουμε την κληρονομιά και την κλίση να γίνουμε το ίδιο όπως είναι Αυτός. Όπως ακριβώς είναι Αυτός, έτσι είμαστε και εμείς. Έτσι καλούμαστε να γίνουμε και εμείς. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δει εις τον εαυτόν του όλα τα καλά που του δώσει ο Θεός και παραμερίζει τα 2-3 κακά που υπάρχουν και δει τα άλλα όλα τα καλά, τότε πραγματικά ο Θεός θα τον στεφανώσει. Να θυμηθούμε τον Ιώβ, ο οποίος στις μεγάλες δοκιμασίες του έλεγε «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ας είναι το όνομα του Θεού ευλογημένο. Ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Και όταν η γυναίκα του τον επίεζε και του έλεγε «Τι είναι αυτά τα πράγματα, σκοτώθηκαν τα παιδιά σου, κάκη η περιουσία σου, έγινες όνειδος στους ανθρώπους και εσύ τώρα έγινες λεπρός και δεν έχεις που να καθίσεις», της λέει ότι «Γιατί είσαι έτσι, τα καλά τα δεχθήκαμε από το χέρι του Θεού, τις ευεργεσίες του Θεού τις δεχθήκαμε. Και χαιρόμαστε τότε που ο Θεός μας ευλογούσε και μας είχε όλα αυτά τα αγαθά. Τώρα λοιπόν τα κακά δεν θα τα δεχθούμε?» Και ευλογούσε ο Ιώβ των Θεών και για τα κακά τα οποία δεχόταν. Και όπως πάλι έλεγε ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος, ότι εάν ο άνθρωπος, λέει, έλεγε ότι εάν ο άνθρωπος ευχαριστήσει τον Θεό εις τις ασθένειές του και δοξολογήσει το όνομα του Θεού μέσα στις δοκιμασίες του, αυτός ο άνθρωπος είναι μάρτυρας. Περισσότερον δε τα παιδιά τα οποία υποφέρουν από ασθένειες ή από διάφορα άλλα πνεύματα ακάθαρτα, αυτά τα παιδάκια θα έχουν πράγματι τη θέση στην Βασιλεία του Θεού μαζί με τους μάρτυρες και τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας. Και μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, επειδή δεν έχουμε δύναμη εμείς πλέον ασκήσεως μεγάλης όπως είχαν οι Άγιοι, οι πατέρες μας, δεν έχουμε αυταπάρνηση τέτοια, δεν έχουμε τη δύναμη να στερήσουμε τον εαυτό μας από όλα αυτά τα ευχάριστα, τα οποία φαίνονται ευχάριστα αλλά τελικά μας εμποδίζουν από την είσοδο μας στον Θεό. Σήμερα ο τρόπος πλέον που κατεργάζεται η σωτηρία μας είναι η υπομονή μέσα στις πολλές θλίψεις που έχουμε όλοι μας. Και δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς θλίψεις. Και πλούσιοι και οι φτωχοί και οι άγιοι και οι αμαρτωλοί, οι πάντες, όλοι περνούμε ο καθένας των δικών του σταυρών. Διότι έτσι είναι η φύση της ζωής μας. Όμως για τους Αγίους ο σταυρός είναι το κλειδί το οποίο ανοίγει την Βασιλεία του Θεού. Για αυτόν που δεν έχει γνώση, ο σταυρός είναι ο σταυρός του κακού ληστού, στον οποίο απέθανε και τάφη και δεν εσώθη. Και λοιπόν σήμερα ακριβώς νομίζω ότι εάν ο άνθρωπος αγαπήσει αυτήν τη δοξολογία του ονόματος του Θεού, την ευχαριστία. Βρει δηλαδή το κουμπί αυτό της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό μέσα από τις ποικίλες περιπέτειές του, μέσα από τις ασθένειες, μέσα από τον θάνατο, τον ίδιο τον θάνατο, των δικών του και των προσφυλών του προσώπων, τότε ο άνθρωπος αυτός πραγματικά ήδη έβαλε το Πνεύμα το Άγιο μέσω του οποίου άρχισε να καλλιεργεί την ψυχή του. Βέβαια δεν είναι απλό πράγμα αυτό, ούτε εύκολο, όμως είναι σωτήριον και ίσως είναι αυτό που προσφέρεται σήμερα κατά εξοχή στην εποχή μας. Θέλετε να πούμε τίποτα? Καλά. Βαθμιδών αρχίζει να επικρατεί στην προσευχή του η λύπη για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τον Θεό. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους είναι σαν να χύνεις αίμα, έλεγε ο γέροντας, που διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού από το Άγιο Πνεύμα. Όταν πραγματικά τότε καταλάβουμε τι σημαίνει πλέον Θεός, τότε καταλαβαίνουμε και τι σημαίνει άνθρωπος. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν εγνώρισε τον Θεό, δεν εγνώρισε τον εαυτόν του. Μόνον ο άνθρωπος του Θεού ξέρει τι σημαίνει άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς το Πνεύμα το Άγιον, είναι άρρωστος, είναι λειψός, του λείπει κάτι. Και αυτό το κάτι είναι ο Θεός. Όταν λοιπόν αισθανθεί αυτή την παρουσία και δει πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο Θεός και ο άνθρωπος, τότε και μόνο η γνώση, η αίσθηση, η επίγνωση ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Θεό, βυθίζει την ψυχή του, την καρδία του σε μεγάλη θλίψη για τον κόσμο και αρχίζει να κινείται πλέον η προσευχή του όλοι, δηλαδή όλων η δύναμη του είναι του σε προσευχή υπέρ του κόσμου. Υπέρ του κόσμου, ώστε όχι ο κόσμος να μην πεινά πλέον, να μην διψά, να μην το σκοτώνουν, να μην αρρωσταίνει, να μην πεθαίνει. Βγαίνει πάνω από αυτά τα πράγματα που είναι κατ' ουσία φαινομενικά, αλλά ευρίσκει το κέντρο της τραγωδίας του ανθρώπου. Και το κέντρο της τραγωδίας του ανθρώπου είναι η απουσία του Θεού. Διότι έστω και αν σκεφτούμε ότι γίνει, ξέρω εγώ, μια συμφωνία με όλα τα κράτη του κόσμου να μην γίνονται πόλεμοι, και δεν υπάρχουν πόλεμοι πλέον και δεν υπάρχουν θεομηνίες, δεν υπάρχουν δολοφονίες, δεν υπάρχουν αρρώσκες και κολυμπήσουμε όλοι σε μια απόλυτη ειρήνη εξωτερικών γεγονότων, και τότε πάλι θα είμαστε δυστυχισμένοι και θα είμαστε γεμάτοι δηλαδή ανάγκη, διότι απουσιάζει ο Θεός. Δεν είναι λοιπόν αυτά τα εξωτερικά πράγματα που πολλές φορές νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να αγωνιστούμε να επικρατήσει η δικαιοσύνη, η ισότητα, η αγάπη, μια αγάπη κοινωνική η οποία είναι έτσι, έχει και μια χριστιανική τροποντινά ετικέτα. Η αγάπη των Αγίων και η γνώση των Αγίων ήταν τεράστια, πολύ διαφορετική. Εντόπιζαν το κέντρο της δυστυχίας, εντόπιζαν το κέντρο της τραγωδίας, εντόπιζαν το κέντρο όλης της κακίας του κόσμου, και αυτό το κέντρο είναι ακριβώς η αποστασία από τον Θεό, η ελευθερία μας να μην δεχθούμε τον Θεό στη ζωή μας. Γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι προσεύχονται ώστε ο κόσμος όλος να γνωρίσει τον Θεό. Και ήξεραν ότι αυτό είναι η θεραπεία του κόσμου. Για να φτάσουμε εκεί, τότε πραγματικά όλα θα λυθούν. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό εις την παρούσαν ζωή αποτελεί ουτοπία. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Όλοι θα γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά όχι σε αυτήν τη ζωή. Ο κόσμος αυτός παρέρχεται. Δεν έχουμε οδεμένους σαν πόλη. Εκεί στην Βασιλεία του Θεού, εκεί θα γνωρίσουμε τον Θεό. Και εκεί δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα τα λίπερα που υπάρχουν εδώ. Έτσι λοιπόν άρχισε η προσευχή, αλλά το να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους είναι σαν να χύνεις αίμα. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλων έργων αυτό το πράγμα, τόσο βαρύ πράγμα. Διότι αυτός που προσεύχεται για τον άλλο μπαίνει μέσα στην ψυχή του άλλου. Και αυτός που προσεύχεται για τον κόσμο μπαίνει μέσα στο κέντρο όλου του βάρους του κόσμου. Αν μπορείτε να συλλάβετε ή να φανταστείτε με τον νου σας όλο το βάρος των αμαρτιών που διαπράττεται από όλον τον κόσμο, και όχι μόνο από τον κόσμο αυτόν, αλλά ολόκληρον τον κόσμο από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι σήμερα, κάτω ακριβώς από αυτόν τον βάρος προσπαθεί να μπει ο άνθρωπος που προσεύχεται, όπως ο Χριστός εσήκωσε πάνω του την αμαρτία του κόσμου, που λέει η Γραφή ότι ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και προχωρεί πιο κάτω και λέει ότι αυτή η κίνηση, αυτή η ανάγκη να προσευχηθεί για όλον τον κόσμο, αυτή του τη δημιούργησε ακριβώς η αγάπη του Χριστού, η την οποία του έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε ότι οι κινήσεις εις το χώρο των πνευματικών, τα αισθήματα εις τον χώρο των πνευματικών, οι αισθήσεις, οι ενέργειες δεν είναι αποτελέσματα μιας τρομοντινά ευαίσθητης ψυχής ή γνώσεως των κακών που υπάρχουν στον κόσμο ή διαφόρων άλλων συναισθημάτων ανθρωπίνων, τα οποία και αυτά είναι καλά, αλλά των Αγίων είναι πέραν τούτων, είναι μεγαλύτερα από αυτά, διότι είναι αισθήσεις τις οποίες το Άγιο Πνεύμα δίδει στις ψυχές των Αγίων. Και ο Θεός ο ίδιος τους οδηγεί εκεί, εκεί που ήταν ο ίδιος ο Χριστός, διότι οι Άγιοι είναι μιμητές του Χριστού. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά των Αγίων. Αυτή είναι η προσφορά την οποία ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Γι' αυτόν τον λόγο οι κοσμικοί άνθρωποι που δεν ξέρουν το Πνεύμα των Άγιων λένε, μα τι κάνουν ας πούμε οι μοναχοί, τι πάνε και κλείνονται μέσα στα μοναστήρια και τι κάνουν όλη μέρα, διαβάζουν παρακλήσεις, να έρθουν εδώ στον κόσμο που έχει πειρασμούς, να αγωνιστούν, να κηρύξουν, να μιλήσουν, να τρέξουν πάνω κάτω, να πάνε στις φυλακές, να πάνε στα ψυχιατρία, να πάνε στα νοσοκομεία, να κάνουν έργων. Όπου πάνε και μου κλείνονται μες στα βουνά, και δεν προσφέρουν τίποτα, είναι άχρηστοι. Αυτά τα λένε άνθρωποι οι οποίοι μετρούν τα φαινόμενα, τις βιτρίνες. Αλλά για να γίνει και ακόμα και εκείνη η βιτρίνα, και να είναι βιτρίνα, εργάστηκαν πολλοί άλλοι για να γίνει εκείνη η βιτρίνα ελκυστική και να έχει ωραία φορέματα. Κάποιοι άλλοι τα σχεδίασαν, κάποιοι άλλοι τα έραψαν, κάποιοι άλλοι τα πρόβαραν, κάποιοι άλλοι τα σκέφτηκαν και έτσι μπήκαν εκεί. Και πίσω από την δύναμη ακριβώς της Εκκλησίας στον κόσμο κρύβονται οι Άγιοι. Αυτοί οι Άγιοι που τα μάτια του κόσμου δεν τους βλέπει. Όμως ο Θεός τους βλέπει και είναι τόσο μεγάλοι, τόσο ισχυροί, ώστε αυτοί κρατούν τον κόσμο στο χέρι τους. Τώρα που εκοιμήθη πλέον ο μεγάλος ο Άγιος της Εκκλησίας μας, ο πατήρ Παΐσιος, μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ακριβώς όταν τον ζούσαμε από κοντά, μας έδιδε την αίσθηση του ανθρώπου που κρατούσε τον κόσμο στο χέρι του. Δηλαδή ευάσταζαν τον κόσμο με την προσευχή του. Ψάλλομαι στο Μέγα Αντώνιον ότι έγινε και τα λοιπά Άγιος και Φωστήρας και στήριξε την οικουμένη με την προσευχή του. Αυτός ο Μέγας Αντώνιος που ήταν κλεισμένος μέσα σε ένα βουνό, μέσα σε μια σπηλιά, αυτός εβάσταξε τον κόσμο όλον με την προσευχή του. Και αλίμονον, εάν πάυσει να υπάρχει αυτή η προσευχή, δεν μπορεί να σταθεί ο κόσμος. Αυτός ο Άγιος ο οποίος 3 μήνες έχει που έφυγε από αυτόν τον κόσμο, και βέβαια υπάρχουν άλλοι τέτοιοι, αλλά αυτόν που είδαμε με τα μάτια μας μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς ήταν ένας από αυτούς που ευάσταξε τον κόσμο με την προσευχή του και στήριξε την οικουμένη. Αυτή ήταν αυτό το έργο των Αγίων. Ναι, Εδώ νομίζω ότι τέλειωσε η ώρα δική μου. Έχουμε όμως αρκετά λεπτά. Θέλετε να πούμε κάτι? Μερικά λεπτά. Αν είχατε πάντα τέτοια σιωπή, θα αγιάζατε όλοι σας. Θα είχατε όλον τον χρόνο για να προσεύχεστε. Λοιπόν, να σας κάνω μια ανακοίνωση. Στις 29 του μηνός αυτού, 29 προς 30, ημέρα Σάββατο, ο Αρχιεπίσκοπος μας θα τελέσει τα εγκαίνια του ναού αυτού. Είναι ένα μυστήριο, ωραιότατο, ακολουθία μεγάλη, θα γίνει αγρυπνία στον ναό αυτό και αυτός ο χώρος, ο χτιστός χώρος, θα αγιαστεί, θα αφιερωθεί στον Θεό με την τελετή των εγγενείων. Στα εγγένεια δηλαδή αγιάζουμε τον χώρο αυτό με το Άγιο Μύρο που βάζουμε και πάνω μας όταν βαπτιζόμαστε, και στην Αγία Τράπεζα, μέσα σε μία νοπή στην Αγία Τράπεζα, τοποθετεί ο Επίσκοπος λείψαν Αγίων, ώστε εις το εξής η Θεία Λειτουργία να τελείται πάνω στα λείψανα των Αγίων. Γιατί αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας, όλες οι Εκκλησίες όλων των Ορθοδόξων λαών είναι στηριγμένες και θεμελιωμένες πάνω στα οστά και στα λείψανα των Αγίων της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, όσοι θέλετε να έρθετε εδώ να προσευχηθείτε και να παρευρεθείτε εις τα εγγένεια. Ακόμα επειδή είναι συνήθεια και ο ναός ανήκει στον λαό του Θεού, σε εμάς όλους μας, όλων των κόσμων, εμείς θα φύγουμε, ο ναός θα μείνει για τα παιδιά μας και τους μετέπειτα, και όπως βλέπετε έχει τις ανάγκες του. Όσοι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν για να γίνουν ορισμένα αναγκαία έργα στον ναό να τελειωθεί, μπορούν να προσφέρουν ο καθένας κατά τη δύναμή του ή στον ιερέα της Εκκλησίας, στην Επιτροπή εδώ, όποτε θέλουν, για να μπορέσει να τελειωθεί ο ναός, να μην έχει τις ατέλειες που παρουσιάζει σήμερα. Η επόμενη ομιλία θα είναι... θα είναι στις 9 του μηνός Νοεμβρίου, μετά τον Εσπερινό του Αγίου Αρσενίου. Δηλαδή το μικρό εκκλησάκι στο οποίο γίνεται εξομολόγησης εορτάζει στις 10 του Νοεμβρίου. Θα κάνουμε τον Εσπερινό εκεί και μετά τον Εσπερινό θα έρθουμε εδώ να γίνει ομιλία. Δηλαδή γύρω στις 8 να πούμε, ας μην πούμε 7.30. Την επόμενη φορά 8 η ώρα στον χώρο αυτών των ναών, στις 9 του μηνός Νοεμβρίου. Δεν θα γίνει εξομολόγηση την Τετάρτη ούτε την Πέμπτη στο εκκλησάκι, διότι θα είναι η πανήγυρηση, η ορτή, και δεν θα έχουμε χώρο για να κάνουμε εκεί. Επίσης, αύριο να σας υπενθυμίσω ότι αύριο την ίδια ώρα, 7.30 με 8 παρά 20 περίπου, γίνεται η δεύτερη ομιλία, η ανάλυση της Θείας Λειτουργίας. Και νομίζω ότι πρέπει όσοι θέλετε να έρχεστε, διότι είναι πλέον πιο πρακτικό και κάτι που αφορά όλους μας, διότι αν δεν μπούμε εις την Θεία Λειτουργία, τότε αυτή η ομιλία θα καταντήσει μια σκέτη φιλοσοφία, και εγώ που σας την κάνω σας προειδοποιώ ότι δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτα. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας φωτίσει εις τον δρόμο των αληθινών. Να κάνουμε την προσευχή μας και να φύγουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός να σας ευλογεί.